Duminica trecută începeam o serie de studii inspirate în Eclesiastul capitolul 3, unde în versetul 1, chiar din capul locului acolo, Eclesiastul, Solomon, trage una din concluziile cele mai importante pentru viața noastră, cu privire la observarea timpului vieții noastre, și anume, pentru toate există o vreme, spune acolo, și orice lucru de sub ceruri își are timpul său. Pentru toate există un anotimp. Cuvântul vreme lasă să referă, anotimpuri. Și ne referam noi la anotimp, nu la neapărat sezoane din viața noastră, deși ele sunt reale, dar anotimpurile sunt create de Dumnezeu, puse în viața noastră. Pentru că asta este legea numărul 1 vis-a-vis de anotimpuri. Lucru care să-l înțelegem, Dumnezeu, spuneam noi, lasă anotimpurile în viața noastră. Ele sunt în afara controlului nostru. Învățam noi despre anotimpuri. Și vreau să ne aducem aminte rapid așa. Ăsta e primul lucru care înțelegem. Nu le controlăm, nu trebuie să fim noi în control, nu trebuie să înțelegem neapărat toate lucrurile. Pentru că al doilea lucru care învățam despre anotimpuri, în viața noastră, ele sunt adesea neclare. Nu știm. Cu atât mai mult, creștinul, deci, trăiește prin credință, spuneam noi, nu prin ce? Explicații. Capitolul vedere aici înseamnă, spunem ce se întâmplă, explicăm ce se întâmplă. Prin explicații nu trăim, pentru că Dumnezeu spune are un timp. El face la orice lucru frumos, la timpul, la vremea lui. Învățam că Dumnezeu are un scop. Pentru toate anotimpurile, toate fazele din viața noastră, Dumnezeu urmește scopul. Principal, El dorește să ne crească. Spuneam noi că nu există creștere fără anotimpuri. Nu există așa ceva. Și deci, oare în viața noastră recunoaștem că El face ca toate lucrurile, din orice vreme, din orice anotimp, să lucreze împreună spre binele nostru, dacă îl iubim pe El? Nu există accident în viață. Toate sunt plănuite. Și nu în ultimul rând învățam că ce semănăm într-un anotimp, culegem în altul. Deci avem răbdare. Răbdăm răbdare și cu privire la acest lucru o să vorbim astăzi, pentru că o să vorbim astăzi despre, spuneam noi, nu o să parcurgem toate anotimpurile existente, toate vremurile din viața noastră, ci pe acelea care sunt însemnate, cu care avem de obicei probleme și de care țin celelalte. Anotimpul, primul despre care discutăm, este anotimpul așteptării. Și în timp ce deschidem la Isaia 40, Isaia capitolul 40, versetul 31, într-un context de oboseală, caracteristic vremurile noastre, ați observat cât de obosiți sunt oamenii? Toată lumea este obosită. Toată lumea se vaită. Toată lumea nu are timp. Toată lumea și așa mai departe. Dar în contextul ăsta, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar cei ce așteaptă în Domnul, pentru că asta înseamnă a ce se traduce în conexiune cu ce se încred în Domnul, își înnoiesc puterea. Și asta vreau să subliniez aici. Cei ce se încred în Domnul sau așteaptă cu încredere în Domnul își înnoiesc puterea. Cei care așteaptă în Domnul. Anotimpul așteptării, de el țin multe. Și mă gândeam, măi, e bine să parcurgem prima dată anotimpul ăsta. De ce nu altul? Pentru că așteptarea este unul din lucrurile pe care le facem, suntem nevoiți să le facem cel mai mult în viața noastră. De când ne naștem, așteptăm. Nu de mult în studiul nostru prin epistola lui Iacov, despre maturitate, ultimul lucru pe care învățam era răbdarea. Răbdarea este sora geamănă a așteptării. Fără răbdare nu poți să aștepți. Dar în contextul acela spuneam, de când ne naștem? Așteptăm să mergem la grădiniță, așteptăm să ne îmbrăcăm cu hainele părinților, să ne încălțăm cu bocancilor și mai departe, suntem caragioși, dar asta este, așteptăm să mergem la școală, așteptăm să mergem, să facem, să ne căsătorim, să avem copii, așteptăm, de când ne naștem până murim, așteptăm. Alexandru Dumas, unul din favoriții mei din copilărie, spune așa: așteptare, așteptare. Toată înțelepciunea omenească este cuprinsă în acest singur cuvânt. Cel mai mare, cel mai puternic și cel mai iscusit este cel care știe să aștepte. Și mă gândesc că, nu știu dacă v-a plăcut Alexandru Dumas, e imposibil să-mi citi, să puteți o carte, să nu confundați cu Jules Verne, da? Dumas, Robin Hood, câtă răbdare acolo. Răbdare, să aștept vremea ta. Da, și mai departe. Mă distram tare mult când am copil citind cărțile lui. Erau o lume extraordinară, mai tare decât ProTV-ul. Și Facebook-ul, vă spun. Lucruri fascinante. Și deci astfel, în viața noastră, așteptăm o grămadă. Deci este importantă așteptarea, pentru că Dumnezeu aduce sezoane specifice de așteptare. Și să învățăm care sunt lucrurile importante cu privire la așteptare, mai exact ce facem noi așteptarea. Sunt multe, apropo, am putea să vorbim aici foarte mult timp despre acest subiect, dar o să, nu o să luăm abordarea lui Iacov, că și acolo am vorbit despre așteptare, dar să luăm o abordare practică, spuneam noi, încercăm organică. Trebuie să știm ce face așteptarea noi și trebuie să știm cum creștem în timpul așteptării, ce urmărim mai exact. Câteodată viața noastră, mă gândeam că viața noastră cu Dumnezeu este ca, sau este asemănătoare unui telefon cu mesagerie vocală. Mi-aduc aminte când am un primul mobil, ziceam că l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. Puh, nu mai era nimeni ca mine. Mesagerie vocală era enervantă, că costa pe vremea aia. Și zici, căutai să faci niște, să bagi un cod care să scoată. Și acum facem acest lucru. Deși ne-am putea permite. Astăzi e altă poveste. Dar, de exemplu, ai sunat pe cineva, i-ai lăsat un mesaj, dar întrebarea este, când o să te sune înapoi? Și deci, n-ai decât să aștepți. Și așteaptă. E enervant când trimiți un mesaj, fie el text sau mesagerie vocală, și să nu-ți răspundă individul. Cu toții trecem prin anul timpul așteptării. Asta e absolut sigur. Cu toții, de exemplu, tânjim. Și fiți atenți la lucrul ăsta. Pentru că așteptarea capătă nuanțe importante cu privire la lucrurile pe care le așteptăm. De exemplu, tânjim după un lucru pe care nu-l putem face noi. Nu-l putem obține prin puterile noastre, prin banii noștri și nici prin șmecheriile noastre. Le-am pus și pe ăștia aici. M-am gândit că în lumea noastră PCR-ul este în funcțiune și spile cunoștință și relații. Nu merge cu nimic. Pur și simplu nu putem face nimic cu privire la acest lucru. Numai Dumnezeu ți-l poate da, dar El n-a spus da încă. Și atunci e bai. Ne rugăm mult, zicem, Doamne, voi face orice. Voi merge la biserică, voi citi Biblia regulat, voi citi și cărți creștine, apropo, mă las de Facebook și așa mai departe, voi face și misiune, voi da și zecioală, voi da și la săraci, voi face orice. Nu mai fă lucrul ăsta. Și Dumnezeu te pune în stand-by. Nimic nu merge și atunci ce facem? Încercăm, de exemplu, să-L manipulăm pe Dumnezeu. Și începem să-mi spunem de genul ăsta, dacă m-aș căsători, e o manipulare fină. De tipul, nu cum spuneam mai înainte, dar de tipul, dacă m-aș căsători, dacă aș avea serviciu acela, aș avea mai mult timp pentru Domnul, normal, dar nu vezi. Dacă s-ar întoarce ai mei la Domnul, dacă aș avea mai mulți bani, ar fi mai darnic, toate astea sunt vrăjeli. Nu știm să așteptăm. Ele sunt indicii clare a faptului că nu știm să așteptăm. Sunt dovezi de manipulare a Dumnezeului nostru. Nu cunoaștem, de fapt, pe Dumnezeu, în modul care Dumnezeu vrea să-L cunoaște. Anotimpul așteptării. Nu contează ce aștepți, dar este important pentru tine. Pur și simplu este important, este important să se întâmple ceva. Victor Eftimiu, poetul nostru, mă uitam, am fost surprins, am crezut că mai contemporan, dar ăsta a trăit s-a născut prin 1880 și nu știu cât. Victor Eftimiu, surprins să fiu origine albanez, spunea un lucru interesant. Suprema așteptare, spunea el, idealul meu este să văd pe cineva aducându-mă o carte înapoi împrumutată. Și m-a gândit, da, cred că are dreptate. Dar îți spunea, supremul ideal al meu este să văd pe cineva care în final mi-aduce cartea pe care i-am împrumutat-o. Apropo, ce anume suntem înnebuniți să așteptăm? Ce anume vrem să se întâmple viața noastră? Și răbdarea noastră nu prea ne caracterizează. Nu prea este în creștere. Apropo, cum trecem prin anotimpul așteptării? Să zici așteptarea, spune un proverb chinez, spune multe despre om. Așteptarea spune multe despre noi. Cum trecem prin anotimpul ăsta? Cum creștem, apropo, prin anotimpul așteptării? De ce ne face Dumnezeu să așteptăm? Apropo, a putut să facă lumea asta în 6 zile și așteaptă zi să odihnim. Mă, atât de greu e să nu facă și măcar în 6 zile să ne pună să așteptăm, atât. La 7 zile să mai vedem și noi mișcare. De ce mă face să aștept serviciul ăla 6 luni de zile sau jucăria aia, nu știu cât, nu mi-a ca să o strâng bani pentru ea. Sau partenerul de viață, de ce trebuie să aștept 6 ani? Plus cu oameni care au așteptat 10 de ani pentru partenerul potrivit. Biblia ne spune că așteptarea este o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Este ca o daltă care ne ferchezuiește, ne cioplește, ne formează în capodopera pe care numai Dumnezeu poate să facă din noi. Spuneam că trebuie să înțelegem ce face în noi așteptarea. 3 lucruri pe care le observăm din versetul care citeam. Isaia 40, cu ultimul verset. Dar cei ce se încred în Domnul își vor înnoi puterea, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii, vor alerga și nu vor răstăni, vor umbla și nu vor obosi. Ăsta e visul oricărui angajator astăzi. Da? Orice firmă vrea să aibă oameni de genul ăsta. Zboară, nu obosesc, aleargă, nu ostenesc. Dar spune aici, cei ce se încred în Domnul și în voi nu-i puterea. De obicei ne sar ochii la lucrurile ultime. Cum să zburăm ca vulturii în traficul nostru, normal că am vrea să zburăm, și să alergăm și să nu obosim. De când mă știu am avut visul ăsta. Mi-aduc aminte când alergam ca nebun și nu eram copil fiind în jurul blocului și nu oboseam, frate. Nu, mai târziu când m-am hotărât, am început să obosesc. Vor umbla și nu vor obosi. M-am uitat, lucrul ăsta a căpătat alte nuanțe pentru mine când am venit în București. Mi-aduc aminte că aveam tupeu obișnuind din turnul Severin tabla de șah, îl parcurgi într-o jumătate de oră maxim acum în zilele noastre. Am zis, mi-aduc aminte că am vrut să merg să iau niște chei speciale și am văzut adresa pe moșilor. Eram în muncii. A, nicio problemă, după jos. Hai de mine. I-am crezut că nu mai vine obor niciodată, că vreau să cobor. Deci, distanțele nu sunt... Cine nu vrea să umble și să nu obosească? În București, dacă te duci pe jos, ai pus-o. Obosești cu mașina, dar mi-te pe jos. Deci, ce facem? Primul lucru care spune Isaia aici este așteptarea ne înnoiește puterea. Și o să ziceți, cum, dacă stai pur și simplu, poate că îți capăt puterele, nu? Da, e ceva de genul ăsta. Dar trebuie să înțelegem ce înseamnă aici. Cei ce se încred în Domnul își vor înnoi puterea. A aștepta înseamnă aici a aștepta cu încredere. Nu este o așteptare pasivă, nu este o așteptare goală, nu este o așteptare fatalistă. Ce o fi? Nu. Este exact ceea ce, pentru cuvântul în ebraică, poate fi tradus a te încrede. Și de asta, Cornelescu și traducerea română, apare cei ce se încred în Domnul. Dar imaginea asta de încredere este o încredere care așteaptă. O încredere care are așteptări la Domnul, în Dumnezeu. Ia să ne gândim un pic la lucrul ăsta. Cum așteptăm noi? Când așteptăm ceva, îl implicăm pe Dumnezeu de la început? Sau de obicei problema cu așteptare este că nimeni nu are așteptare și noi ne aliniem la curent? Că toată lumea merge în direcția asta. Acum, instant, asta e lumea în care trăim noi. Dacă dai click... Nu dau click aici, că se oprește cronometru. Dacă dai click și n-a făcut nimic în un sfert de secundă, e mare bani. Știți că problema asta cu așteptarea în secolul nostru e mare, e de tot, e gravă. Nu știm să așteptăm. Nu avem răbdare. Nu avem răbdare cu creșterea copiilor noștri. Nu avem răbdare cu nevoile lor. Nu avem răbdare cu șeful. Nu avem răbdare cu colegul. Nu avem răbdare cu părinții. Că parcă din ce îmbătrânesc, nu mai avem răbdare cu ei. Și uite așa o ținem. Avem răbdare. Dumnezeu ne învață ca așteptarea noastră să fie cu încredere. Adică să fii motivat, să fii aplecat spre, cum aș spune astăzi, a fi pozitiv. O mare diferență. Apropo, cum așteptăm noi pe cei din jurul nostru? Hai că la Dumnezeu nu suntem până acolo, că știți vorba aia, până la Dumnezeu ne mănâncă și ne mănâncă. Dar cum așteptăm noi pe oameni, lucrurile în viață? Suntem așa largi, răbdători? Avem răbdare? Ne putem declara ca oameni care avem tăria și capacitatea de a aștepta? Spuneam că așteptarea aceasta este activă, niciodată pasivă. De ce? Pentru că așteptarea în Dumnezeu, așteptarea care se încrede în Dumnezeu, are ca obiectiv, ca bază pe Dumnezeu. Deci, știi, când te duci la un șef mare de tot, poți să stai și 2 ore la ușa lui. Că nu-i bai. Pentru că știi că e mare. Și decizia lui s-ar putea să-ți influențeze viața. Viața. Ca să înțelegem că noi avem niște semne specifice. Nu-i bai că așteptăm. Dacă așteptarea noastră băgăm în software-ul ei pe Dumnezeu întotdeauna, orice trebuie să aștept, mă gândesc, Dumnezeu e în control. Spunea că primul lucru care învățăm, Dumnezeu e în control, nu noi. El știe ce face. El a pus pentru el un scop. El nu înțelege nimic. Știe el, nicio problemă. Întotdeauna sunt lucruri pe care poți să le fac. Când aștepți. Ai obiceiul când aștepți, trebuie să aștepți, să stai de vorbă cu Dumnezeu? Cei care se încred în Domnul, cum am putea să ne încredem în Dumnezeu dacă nu stăm de vorbă cu El? Cum ai putea să ai încredere în cineva dacă nu-L cunoști? Știți în ce se încred oamenii astăzi? Când problema așteptării este că scoate din noi instabilitatea. Și când nu suntem stabili, de obicei oamenii când trebuie să așteptă, fac așa. Asta e rezolvarea așteptării. Și încep să caut, să butonez. Care e ultimul joc pe care l-ai, care este, mă rog, Facebook-ul trebuie să fim la știre, să luăm la știrile, la secundă, să nu cumva scape cineva care a postat ceva și nu știi tu ce s-a întâmplat în viața lui. De ce se bucură, de ce mai plânge? Apropo, cum ne înnoim noi puterea? Pentru că Dumnezeu spune aici, cel care așteaptă cu încredere în Dumnezeu are șansa să-și înnoiască puterea. Apropo, când te încrezi în Dumnezeu, niciodată nu ești fraier. Am auzit de mult expresia asta. Bă, și am stat 2 ore și n-am mai venit, frate. A zis că vine și nu mai vine. Sau, l-am așteptat să facă lucrul ăsta. Sau, n-ați auzit, sau nu v-ați găsit spunând, bă, dar de când te aștepți să faci lucrul ăla? De când te aștepți să fii punctual? De când te aștepți să înapoiezi banii și așa departe? Sau cărțile, mă rog, vorba lui Iftimie. De când te aștept? Dar când te încrezi în Dumnezeu, să nu cumva să amestecăm, să confundăm pe Dumnezeu cu oameni. Când te încrezi în Dumnezeu, niciodată nu aștepți ca fraierul. De ce? Pentru că Dumnezeu, în mijlocul așteptării, vrea să experimentăm puterea Lui. Dar cum se întâmplă lucrul ăsta? Am stat și m-am gândit, spune aici, cei care se încred în Domnul își vor înnoi puterea. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Păi, contează, spuneam, că așteptarea să fie activă. Ce face? Dacă e activă. Când ne oprim, când trebuie să ne oprim, oriunde ai fi, în trafic, la metrou, în autobuz sau mai știu eu ce unde, când pur și simplu trebuie să aștepți, oprește-te și nu te opri acolo. Meditează la promisiunea lui Dumnezeu. Gândește-te, Doamne, Tu ești cel mai tare și astăzi. Tu ești cel mai important. Tu ești încă în control, întotdeauna ai fost și vei fi întotdeauna în control. Și apoi mă cercetez și văd viața mea. Sunt în vreun păcat? Am vreo atitudine nepotrivită? Ca de exemplu nerăbdarea. Pentru că Dumnezeu în 2 ocazii. Și în dorința asta de cercetare apare și dorința de a face voia Lui. Și spun, Doamne, ai milă de mine, iartă-mă și umple-mă de puterea Lui. Nu la întâmplare spune aici, cei care se încred în Domnul, cei care așteaptă cu încredere, îi spun Lui, Doamne, fii Tu tăria mea. Cineva spunea, bucuria Domnului este ce? Este tăria mea. Cine întărește? Cine întărește pe tine? Care este lucrul care te întărește? Sau, cum, așa este? Sau așa este? Este uimitor ce face un leu în plus la salar pentru oamenii care trebuie să aștepte. Să fie răbdător cu clienții sau nu știu, unde lucrezi tu? Să aștepte salariul, să aștepte promovarea aia promisă, nu știu cum. Este uimitor ce face. Bă, dar eu mă întreb, bă, noi sunt alte lucruri mai puternice care să ne dea nouă putere? Să ne întărească? Și apoi dăm înainte. Vedeți? Asta este promisiunea. Nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Când te oprești, când meditezi la Dumnezeu, la promisiunea Lui, când îl faci pe El baza așteptării tale, ca să nu fii fraier cu alte cuvinte, atunci ai șansa să experimentezi puterea Lui. Dumnezeu, prin așteptare, ne înnoiește puterea. Deci, hai să ne întrebăm și să ne hotărâm. de azi înainte, când trebuie să aștept, oricare ar fi forma de așteptare, cât de scurtă sau dacă este un sezon de așteptare, haideți să-L facem cum trebuie. Hai să înțelegem că Dumnezeu vrea să-L experimentăm pe El. Mă uitam miercuri discutând despre anotimpul în care ne aflăm noi. Majoritatea dintre noi, și dacă v-ați dat seama, cei care am fost, am spus că noi suntem într-un anotimp de așteptare. Este un anotimp care ne caracterizează. De ce? Pentru că spuneam noi că așteptăm mult în viață. Foarte mult. Contează însă, mai ales când Dumnezeu ne pune să așteptăm, ca să ne înnoim puterea prin El. De-aia ne pune Dumnezeu să așteptăm. Ne pune ca să experimentăm puterea Lui, să vedem cât de puternic este El. Când nu mai poți să faci nimic, când El spune nu, sau când El spune, mai complicat, nu acum, ca să înțelegi că trebuie să aștepți, atunci este timpul să-L experimentezi pe El. Al doilea lucru pe care face Dumnezeu în noi se află în Roman, capitolul 5, și anume că așteptarea ne curățește caracterul. Roman, capitolul 5, versetul de 3 la 5. Și spune, după ce spune că am fost mântuiți prin credință, îndreptățiți prin credință și avem pace cu Dumnezeu, spune în versetul 3, deci e vorba despre cel credincios care și-a pus credința în Dumnezeu, iată ce face Dumnezeu în viața celui credincios. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur, spune în traducerea nouă, Corinescu spune, ce? Ne-am notat aici, aduce biruință în încercare. Așa este tradus ideea de caracter matur. Și spune mai departe, iar caracterul matur produce nădejde. Și nădejdea aceasta nu ne dezamăgește. Adică nu ești fraier, cum spuneam noi, întrucât dragostea lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inim prin Duhul Sfânt. Și acum să ne întrebăm, ce produce în noi de obicei așteptarea? Ne gândim noi că Dumnezeu are scopul de a ne șlefui, spuneam noi. Dar este o chestiune pe care noi o punem în practică. Adică suntem sinceri. Doamne, ce faci în viața mea? Aștept, dar ce urmărești în viața mea? Și acum să ne punem întrebarea în mod concret. Avem răbdare? Pentru că răbdarea aici este personificarea așteptării. O trăsătură de caracter. Ceea ce așteptăm nu este așa de important, cât este de important ceea ce devenim în timp ce așteptăm. Hai să mai spunem o dată. Ceea ce așteptăm nu este așa de important ca ceea ce vom deveni noi în timp ce așteptăm. Deci, cine alegem? Să recunoaștem că atunci când așteptăm, de obicei lucrurile țin de pur și simplu lucrurile în sine. Nu de noi. Lucrurile care le așteptăm. Dar trăsăturile de caracter, ca de exemplu răbdarea, nu e singura. Nu se formează repede. Durează. Iacov, capitolul 1, versetul 2 la 4. Sunt niște versetele care trebuie să ne iau ce aminte prin afară pentru că l-am studiat. Frații mei, ce să facem? Să priviți ca o mare bucurie când? Când treceți prin feluite încercări. De ce? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdarea. S-am putea spune nu lucrează caracterul. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Adică are un timp pentru ca noi să devenim, spune, desăvârșiți sau compleți, maturi, capabili pentru orice lucrare bună, cum spune Pavelul Timotei. Asta este lucrarea lui Dumnezeu în timp ce așteptăm noi. Ați văzut pe vremuri, că acum nu mai e la modă, erau filmele, da? Pozele erau făcute pe film. Făceai pozele, dar trebuia să aștepți, frate, că trebuia să duci cu filmul de pe lăbat. Astăzi faci cum bagi. Nici nu mai trebuie să vezi acum aparatele performante au display și le vezi imediat. A terminat cu așteptarea. Nu suntem o generație care ne place să așteptăm, spuneam. Dar Dumnezeu folosește așteptarea în viața noastră pentru a ne forma caracterul. Apropo, ce se întâmplă? Pentru că noi decidem. Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne formeze caracterul? Înțelegem că în fiecare ocazie de așteptare înseamnă formarea răbdării? Înțelegem de asemenea că Dumnezeu vrea să facă și alte lucruri, de exemplu, a înțelege durerea. Când aștepți, începi să capăți compasiune pentru cei din jur. Compasiunea este o altă virtute pe care dispariție în viața noastră. Tot mai puțin ne pasă de ce din jur. Nu mai avem încredere în nimeni. Mi se pare că toată lumea caută ceva. Au ceva ascuns. Nu avem compasiune. Dar Dumnezeu ne învață să așteptăm, să avem compasiune atunci când așteptăm, ca să putem să avem răbdare unii cu alții, să ne pese unii de alții. O altă trăsură de caracter importantă pentru noi astăzi. Așteptarea formează în noi ceea ce iar e pe care dispariție, stabilitatea. Asta e așa de schimbători. Sunt precum reclamele. Asta e unul din lucruri care ne afectează, apropo. În sensul că reclamele inițial sunt mai lungi. Dar dacă te uiți peste 2 săptămâni după reclama inițială, ea are varianta scurtă. De ce? Că ți-a plantat ideea principală. Nu mai are nimeni răbdare să uite la toată aia. Că schimbă canalul și scade ratingul. Dumnezeu nu vrea să facem lucrul ăsta. Știți, lucrul ăsta în mod practic, și cum se întâmplă cu noi? Începem să facem așa cu Biblia noastră. Și mai ales, apropo, e mai greu să faci cu paginile, dar pe telefon e foarte ușor. Ai impresia că citești, dar tu nu citești nimic. Pentru că nu îți rămâne nimic în cap. Mai ții minte ce ai citit dimineață? Dacă ai obiceiul să citești dimineață. Te mai gândești în timpul săptămânii? În timpul zilei, ca să nu vorbim de săptămână? Dumnezeu formează caracterul în noi. Asta este interesul lui Dumnezeu în noi. Răbdarea, așteptarea formează caracterul lui Dumnezeu în noi. Să devenim tot mai mult asemenea Domnului Iisus. Un alt lucru, că tot vorbeam de Iacov, deschideți la Iacov, capitolul 5. Evrei Iacov, versetul 11, încheia în cartea aceea cu exemplu, un anumit exemplu. Și vorbim despre răbdarea, despre sora geamănă a așteptării și spuneam Iacov 5:11, iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Ați auzit de răbdarea lui Iov, este exemplu. Îi considerăm fericiți pe cei ce au răbdat. Răbdarea în contextul respectiv, dacă vă uitați, e vorba de așteptare. Oamenii au avut răbdare să aștepte pe Dumnezeu. Au înțeles că Dumnezeu are un scop. Dar vreau să observăm o chestiune. În Iov s-a întâmplat ceva în care o lucrare a așteptării, care trebuie să întâmple și noi. Răbdarea ne refocalizează scopul. Iov habar n-a avut, spuneam noi, când învățam în Iacov, de planul lui Dumnezeu cu el. Dar pe măsură ce a înaintat în timpul ăla de așteptare, de răbdare. Și ce răbdare? El a fost beneficiarul scopului lui Dumnezeu. Care a fost scopul lui Dumnezeu? A fost unul multiplu. Pe lângă faptul că și-a arătat puterea lui în Iov, într-un om, și nu în fața oricui, în fața diavolului, dar spune că Domnul este plin de îndurare și milostiv. Dumnezeu l-a ținut în control viața lui, dar spune că l-a binecuvântat, l-a făcut o mărturie peste veacuri, în care și astăzi vă vorbim despre așteptarea răbdării lui Iov. Așteptarea în Domnul așteaptă atingerea scopului Dumnezeu cu noi, pentru noi. Exemplu, mai un exemplu. Auzi aminte de Ana, 1 Samuel. Era o femeie care spune, venea la templu să ruga în fiecare zi. Ce să ruga ea? Doamne, dăm un copil. Dorința Anei era să aibă un copil. Dar dacă ne uităm în poveste, dorința Anei la un moment dat s-a schimbat. Pentru că s-a refocalizat așteptarea, i-a refocalizat scopul. Ce a cerut Ana mai departe? Doamne, dacă îmi vei da un copil, îl voi închina ție. S-a născut Samuel, cel mai mare judecător și proroc din Israel. Acum să ne punem întrebarea. În așteptările noastre, ce anume vrea Dumnezeu să refocalizeze în noi? Știți, m-am gândit mult la... Ăsta e punctul care m-a gândit și am așteptat, pentru că vreau să trecem la cum facem, cum creștem, cum așteptăm, la lucruri concrete. Dar ce anume, să ne punem întrebarea, ce anume Dumnezeu vrea să refocalizeze din atenția noastră, căutările noastre, în viața noastră, în timp ce așteptăm? poate în lucrurile pe care le dorim nu sunt rele. Să că te căsătorești, pe exemplu, este una din dorințele cele mai faine din viața asta. Dar știți câți oameni să pierd și nu au răbdare să aștepte darul lui Dumnezeu? Că așa spune, că partenerul potrivit este un dar al lui Dumnezeu, este un har, deci nu merităm. Și cât se chinuie, și câte cursuri fac, și câte pregătiri, că doar vine prințul. Și câte biserici vizitează, că doar o găsi-o. Ca la mine biserica mică și n-am șanță să găsesc, am auzit eu. Da? Ce vrea Dumnezeu să refocalizeze în așteptarea noastră? Deci, așteptarea în Domnul ce face? În primul rând spuneam noi că reînnoiește. Reînnoiește ce? Puterea. Avem șansa în timp ce așteptăm să apelăm la puterea lui Dumnezeu. Să terminăm cu puterile noastre. Știți, noi decidem într-un fel. Dacă tot vrem să o ținem pe puterile noastre, pe ulei, cum zicem noi, n-avem decât. Dar Dumnezeu ne pune să așteptăm ca să zicem: Doamne, m-am săturat de mine, vreau să experimentez puterea Ta. Așteptarea lui Dumnezeu curăță ce? Caracterul nostru. Exemplul lui Iov. Ai văzut, nu este nimeni care pe pământ. Dar oarecum a fost Iov la sfârșit. Extraordinar exemplul lui și ne refocalizează scopul. Dar să punem întrebarea: cum putem crește? Și în timp ce deschidem la Isaia 49 cu 23, e un mic verset, partea a doua a versetului. Isaia 49 cu 23. Învățăm aici cum putem crește prin timpul așteptării. Cum să așteptăm? Primul lucru, să așteptăm pe Domnul. Nu să așteptăm dacă timpul. Aici, știți, am mai spus lucrurile, mulți se plictisesc. Și cum spunea un scriitor american, jumătate din păcatele lumii sunt făcute din plictiseală. Mă prostii facem când ne plictisem. Care e problema plictiselii? Nu știm să așteptăm. Nu să așteptăm pe Domnul. Primul lucru, așteptăm pe Domnul. Uitați-vă ce spune Isaia 49 aici cu 23. În partea a doua spune: aceia care așteaptă, cum? Cu nădejde în mine, nu vor fi dați de rușine. Nu fraieri. Nu vor pica de fraieri. Așteaptă cu nădejde, poate fi tradus așteaptă cu credință. Căci nădejdea sau speranța trebuie să aibă o bază de credință. Trebuie să crezi ceva, că altfel n-ai speranță. Trebuie să crești tu ceva, să ai undeva o bază. Dar spune: cei care așteaptă cu credință în mine. Iată întrebările care trebuie să răspundem concret. Așteaptă pe Domnul, da? Când așteptăm, ce așteptăm? Vă mai spune ce așteptăm? Să vină salariul? Ce așteptăm? Nu concret. Trebuie să avem curajul să recunoaștem așteptările noastre. A doua întrebare. Apropo de așteptăm, noi zicem că așteptăm, dar așteptăm noi sau Domnul așteaptă? E diferență între cele două. Știți, noi de multe ori ne putem înșela și să zicem: măi, da, aștept. Dar când colo Dumnezeu ne așteaptă pe noi? Știi, noi avem pe că noi așteptăm. Dar ce aștepți, frate? Că Domnul te așteaptă pe tine să faci ceea ce trebuie să faci. Și apropo de așteptare, așteptăm ce vrem noi sau așteptăm ce vrea Domnul? Acestea sunt întrebări de rumbengat, de exercițiu. Ce așteptăm concret? Ia o bucată de hârtie și scrie așteptările tale. E un lucru extrem de sănătos. M-am uitat în consilia premaritală, unul din exerciții care facem este să schimbă bucății de hârtie și el și ea separat. Atunci, ce așteptări au unul în altul? Ce se așteaptă? Să-mi pună masa la 6 dimineața. E o așteptare irealistă. Vă spun de acum. Să fie drăguță. Să... Nu vreau să mai intru în detalii, că discutăm multe detalii acolo. Așteptări. Scrie pe hârtie ce așteptări ai tu de la viață. Da, Domnul, e foarte important. Apoi, puneți întrebarea aceasta. Bă, aștept eu sau de fapt mă așteaptă Domnul pe mine? Aștept eu sau așteaptă Domnul? Și dacă așteaptă Domnul, chiar ce așteaptă Dumnezeu să faci tu? Știți, e o întrebare atât de simplă, dar extrem de eficientă. Care sunt lucrurile care Dumnezeu mă așteaptă să fac? Mă așteaptă să fiu credincios. Cum să fiu credincios? Să fiu credincios față de El în a împlini promisiunile. Vă dau un exemplu. Când ne-am botezat, așa, așa. Toată viața te voi urma, Doamne. Nu așa zis așa. Ca aia este exemplu. E ca o căsătorie cu Dumnezeu. Fenomenul botezului în apă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. E ca o căsătorie. Oficiere de căsătorie. Și am promis ce? Toată viața. Ne împlinim așteptarea asta pe care Dumnezeu are de la noi. Suntem credincioși la servici? Așa ne obișnuim și ne plictisim cu serviciile pe care le avem. Dar Dumnezeu mai face câteodată așa, mai ne ascultă de viața. Auzeam pe cineva care văzuse plecat o vreme, s-a întors și zice, bă, mi-am dat seama că de-abia știu să mă duc la servici. Că am un serviciu extraordinar. Doamne, îți mulțumesc. Dumnezeu trebuie să facă un reset în viața noastră pentru ca să înțelegem că Dumnezeu are niște așteptări la noi care fac o diferență clară în viața noastră. Ce așteaptă Domnul la noi? Ai zis ceva lui Dumnezeu? Ai promis ceva lui Dumnezeu? De exemplu, în biserică. O să vedeți că vine exemplul ăsta mai încoace, nu la început, ca să nu ziceți că bat apropourile. Dar am zis că facem ceva în biserică. Ne ținem de cuvânt? Că la omul noi am zis că slujim pentru Dumnezeu, nu pe niște oameni. Ce trebuie neapărat să fim angajați? Am văzut că diferența este, cum spuneam, interesant ce face un ban diferență în felul cum slujim, cum muncim. Dar oare așa trebuie să stea lucrurile? Deci, ne așteaptă Dumnezeu la ceva? Așteptăm ce vrea noi sau ce vrea Dumnezeu? E foarte important cum să așteptăm. Și noi vrem de obicei ca Dumnezeu să lucreze. Asta este expresia folosită. Vreau ca Dumnezeu să lucreze. Dar hai să ne gândim un pic. Noi trebuie să recunoaștem că avem tendința și așteptăm răspunsul de la Dumnezeu. Să fim foarte atenți aici. Când așteptăm, vrem și ne așteptăm la Dumnezeu la răspunsuri. Răspunsurile ăștia pot fi teoretice, dar de obicei sunt materiale. Că și toate ca toate, dar până aici e vorba. Și în ultimul rând, când nu mai merge nimic, când toate așteptăm să nu se întâmple nimic, atunci apelăm și la rugăciune. În așteptarea noastră, concluzia trebuie să fie așa. Trebuie să ne orientăm în așteptarea noastră spre Dumnezeu, nu spre răspunsuri. E o mare diferență. E o mare diferență să ne orientăm spre Dumnezeu, nu spre răspunsul, spre lucruri în sine. De exemplu, m-am gândit la exemplul ăsta. În timp ce mă uitam asupra acestui lucru, mi-a venit un lucru în cap. Și anume, dorințele noastre. Toți avem dorințe. Spuneam înainte, dorința de căsătorie. Lângă ea sunt multe dorințe. Nu, avem dorințe. Trebuie să ne întrebăm ce fă dorințe. Dacă se întrebă dorințe sănătoase, e ok, pot să fie și păcătoase. Învățam noi în Iacob. Dar problema este, ne răspunde Dumnezeu la dorințe sau nu? Da? Răspunde sau nu răspunde? Dorința însă lui Dumnezeu este ca în mijlocul așteptării noastre, după răspunsul lui Dumnezeu, este să-L punem pe El mai întâi. Să găsim împlinirea noastră în El. De exemplu, în căsătorie. Este greșit și nefolositor, ba chiar dăunător, să te aștepți în partenerul pe care ți-l va da Dumnezeu că vei fi împlinit. Nu mă înțelegeți greșit. Există un anumit fel de împlinire. Dar împlinirea spune Apostolul Pavel că voi aveți totul de plin în cine? În El, în Iisus Hristos. Hristos este partenerul perfect, este ajutorul perfect, este stăpânul perfect, este prietenul perfect, El este totul, după El tânjim. Asta nu ne vom găsi niciodată într-un partener pe pământ. Dar când așteptăm la Domnul să ne împlinească, vom fi în stare să așteptăm și partenerul pe care ne-a Dumnezeu. Cât de mult se obosesc și încep să facă prostii la un dat. O iau razna. Să lasă și de Dumnezeu. Că i-am spus, dar cât să mai aștept, Doamne? Trebuie să mă descurc singur. Știți, e trist să te gândești că Dumnezeu a pregătit ceva pentru tine și tu să dai cu piciorul. Pentru că nu mai poți aștepta. Sau nu știi a aștepta. Pentru că tu zici că aștepți tu, dar Dumnezeu așteaptă pe tine. Pentru că apropo de căsătorie, nu știu ce vorbesc despre treaba asta. Un fi aici sau o fi pe sticlă, cine trebuie să asculte, este mai important ce devii tu, ca să facem aplicație la un lucru, spuneam mai înainte, în timp ce aștepți partenerul potrivit, decât partenerul potrivit. Că de la se ocupă Dumnezeu. Dar Dumnezeu așteaptă la tine să te lași în așteptare formulat, întărit, cioplit, format, transformat de Dumnezeu. Și știi ce? Vei fi o bucurie pentru patronul tău. Nu închin, frate. Că după vreo 2-3 luni așa de miere, dacă durează, încep să se vadă adevărații noi. Că deja ne-am învechit. Și atunci ce facem? Contează cum ai așteptat înainte. Foarte mult contează. Uitați-vă la Isaia 64:4. Mai stăți în Isaia. Câteva pagini mai. Îmi place cum Dumnezeu provoacă poporul Israel și spune din vemuri străvechi, Isaia 64:4. Nu s-a pomenit nicio ureche. Nu s-a pomenit, nicio ureche n-a auzit. Și niciun ochi n-a văzut ce? Vreun alt Dumnezeu în afară ca tine care ce? Uitați-vă ce frumos spune. E un verset de memorat, pentru că trebuie să ne gândim la noi. Care să lucreze pentru cei care îl așteaptă. Scrie așa. Nu s-a pomenit vreodată în modul în care Dumnezeu spune lucrează pentru cei care ce? Îl așteaptă. Se merită să așteptăm, da. Timpurile de așteptare sunt cele mai mari ocazii, spuneam noi, de a experimenta puterea lui Dumnezeu. Dar știți, de multe ori din viața noastră, chiar și viața noastră cu Dumnezeu, facem un fel de roata norocului. Dacă o fi, dacă o păți, avem expresii, poate o să am noroc. Pe mine mă uimesc expresiile ăștia. Cu ce să ai? Sau de exemplu, baftă. Ce e aia? Pune mâna și învață că bafta nu o să vină la examen. Atunci poți să speri că Dumnezeu va fi cu tine când ai pus mâna și ai învățat, ai făcut partea ta. Pune mâna și muncește dacă vrei să te binecuvânteze Dumnezeu. Iov ne demonstrează lucrul ăsta, dar mă gândeam la Iosif. Exemplu extraordinar. Iosif a știut să aștepți pe Dumnezeu. 13 ani în pușcărie, pe nimic așa. Pe degeaba, spunem noi. Cum așteptăm, apropo? Trebuie să folosim așteptarea noastră în așteptarea noastră promisiunii lui Dumnezeu. Pentru a cunoaște mai bine, să ne credem în El. Uitați-vă la Psalmul 37:7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește cu El. În El. Nu te mânia pe cel ce izbudește, pe cel ce reușește în umbletele Lui. Deci taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Păi ca să taci, trebuie să aștepți. Și ca să aștepți, să taci. În România, prea puțin fac lucrul ăsta. Mai ales în biserici. Ei sunt cu pumnii mai sus decât toți ceilalți. Și spun, nu te mânia pe cel ce izbutește. Ne uităm, cum spuneam, ca oile dincolo de gard. E o mare diferență între voia lui Dumnezeu și timpul lui Dumnezeu. Și noi le confundăm de multe ori. E diferență între voia lui Dumnezeu și timpul lui Dumnezeu. Nu avem probleme cu voia lui Dumnezeu, deși de multe ori. O fi voia ta, Doamne? Păi cum să nu fie voia ta să te vorbesc, să te povestesc cu oamenilor? Întrebarea este când e timpul potrivit. Mai bine trăiești și după aia deschizi gura. Că dacă faci invers, nu o să ai audiență. Și o să aud, știu eu, am un coleg, bă, mă, nebunii, frate, nu mai vorba de el. Uneori știm voia lui Dumnezeu, sau de multe ori știm voia lui Dumnezeu, dar nu avem răbdare cu timpul perfect al lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu, cum ne crește? Când așteptăm cu Domnul. Da? Important să așteptăm pe Domnul. Și cu Domnul, în timp ce așteptăm, să ne asigurăm că suntem în voia Lui. Să ne asigurăm că îl vrem pe El, nu neapărat răspunsul la. Al doilea lucru. Nu așteptăm singuri. Este un sfat extrem de practic. Să ne așteptăm singuri. Așteaptă împreună cu alții. Nu ești singurul care aștepți și nu ești nici singur când aștepți. Asta e realitatea. Nu ești singur care aștepți și nu ești nici singur când aștepți, că Dumnezeu e cu noi. Dar de multe ori avem impresia, bă, numai eu sunt fraierul de pe urmă. Bă, numai mie Dumnezeu nu-mi dă nu știu ce jucărie. Numai mie, am văzut lucrul ăsta, vorbeam de căsătorie, e una din alele care de multe ori aud. Numai mie, nu știu ce am. E o diferență când aștept singur și când aștept împreună cu altcineva. E diferență. Este riscul de a face greșeli e mult mai mare când aștept singur. Deci ce facem? Contează cu cine aștepți. Știți vorba aia? Spune-mi cu cine te sopțești ca să spun cine ești? Hai să o reformulăm. Spune-mi cu cine aștepți ca să spun cum te vei descurca. Spune-mi cu cine aștepți. De aia e important mersul la biserică. Pentru că companie bună. Tot mai e șansă să auzi adevărul. Am spus că ai șansă, nu garantez. Este important să-ți petrești timpul cu oameni care te încurajează să aștepți la Dumnezeu. Biblia este plină. De la Avram la Zaharia în Noul Testament și de la Geneza la Apocalipsa. De la Geneza la Noe și până la Ioan în Apocalipsa. Oameni care ne învață cum să așteptăm. De exemplu, Avram spune în Evrei 6:15, fiindcă a așteptat cu răbdare, a obținut promisiunea. Așteptat cu răbdare. Deci, Dumnezeu vrea să creștem prin a aștepta pe El, a lumări pe El în procesul ăsta, nu neapărat lucrurile, și vrea să așteptăm împreună cu oamenii, să ne îndemnăm. Știți versetul ăla? Îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Unul din lucrurile care să ne îndemnăm la fapte bune este să așteptăm pe Domnul, să nu o luăm înaintea Lui. Și nu în ultimul rând, amintește-ți că Domnul te așteaptă. Spuneam mai înainte, e important ce așteaptă Dumnezeu de la noi. De exemplu, ce se întâmplă în lumea noastră? Toți oamenii sau o grămadă își dau cu părerea. Vine sfârșitul? Nu vine sfârșitul. Vine Apocalipsa, ceea ce e impropriu spus apropo, pentru că Apocalipsa înseamnă dezvăluire, descoperire, nu babau. Dar noi spunem, vine Apocalipsa. Nu vine Apocalipsa. Apocalipsa a venit. Ne-a fost descoperit adevărul Dumnezeu. Dar în timp Petru 3:9 spune, Domnul nu întârzie, ce? Cu promisiunea Lui. Nu este încet, îmi place traducerea nouă, spune, nu este încet în a-și împlini promisiunea, cum înțeleg unii. Noi credem că dacă obosim noi în așteptare, și Dumnezeu face la fel. Nu. Așa cum înțeleg unii încetineala. Și ce se spune? Ce are Dumnezeu răbdare cu voi și nu dorește ca vreunul să piară, ci să ajungă la pocăință. Asta în mod practic înseamnă așa. Dumnezeu ne așteaptă pe noi, are răbdare cu noi cei nemântuiți, ca să ne întoarcem la El, să ne mântuiască. Iar cu noi cei mântuiți, vrea să ne așteapte, să ne aștepte și să are răbdare cu noi, ca să putem să fim mărturie pentru ceilalți. Ca și ei să vină la pocăință. Că asta este vorba. Să împlinim scopul Lui. Dorința Lui cea mare este ca niciunul să nu piară. Deci, să ne punem problema. Înțelegem noi că Dumnezeu ne așteaptă pe noi să facem ce trebuie să facem între timp. Mi-am ales un verset că mă gândeam în mod practic cum să așteptăm activ pe Dumnezeu. Uitați-vă la Evrei 12. E probabil un exemplu cel mai clar. Și cu asta încheiem. Evrei 12:1 ce anume așteaptă Dumnezeu la noi? Uite. De aceea, întrucât suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Suntem înconjurați cu un număr, cu un nor așa de mare de martori. Asta răspunde întrebarea, ce să fac? Păi ce să fac? Să-mi ridic ochii. Să-mi scot din pământ. De la prostii. Să-mi iau ochii de la ce nu trebuie, de la lume. Să-mi ridic ochii și spune să văd că Dumnezeu este cu ochii pe mine. Cerul e cu ochii pe mine. E o mare diferență când trăiesc înaintea cerului. Suntem înconjurați cu un așa mare de nor de mare de marturi. Se filmează, cum spunem noi. Deci, e important să știu lucrul ăsta. Al doilea lucru. Ce să fac? Păi să renunț. Să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns sau cum spune Cornescu, ne înfășoară așa de lesne. Imagine ca un șarpe așa. Ce să facem în timp ce așteptăm pe Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca să știm cum să așteptăm pe El? Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Ce anume te înconjoară? Care e păcatul cu care te joci? E important. Trebuie să renunți la el. Și apropo, Dumnezeu când ne spune să renunțăm, niciodată nu ne spune atât. Și spune și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Cum? Să ne fixăm atenția la asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria care stă înainte a înturat crucea, disprețuindu-i rușina și s-a așezat la treapta tronului lui Dumnezeu. Ce să fac? Ce să încep? Să mă încred în El. Nu doar să aștept. În mod fatalist. Să-i dau frâiele vieții lui Dumnezeu. Să ne fixăm asenția lui Iisus, pentru că spune că El este căpetenia și desăvârșirea. E autorul și cel care ne antrenează, ne perfecționează în alegarea noastră. N-avem șansă să câștigăm fără el. Să ne ridic ochii, să ne nuți la păcat, să ne ridic ochii spre cer, să ne aduc aminte că se filmează, să renunț la păcat, pentru că nu e cea mai bună alegere, și să mă încred în Dumnezeu, să mă las transformat, echipat, antrenat de El. Altcumva este așteptarea. Știți că în sport, apropo de imaginea de aici, așteptarea este cheie. Să știți, ne uităm la sportivi. Mamă, ce bine! Mă uitam aseară la un sportiv de performanță. Bă, zice că era desenat. Mai fi fost și Photoshop acolo, dar arăta bine. Se poate, știu, am văzut. Dar știți ce? Cea mai mare parte în procesul ăsta de pregătire este așteptarea. Trebuie să aștepți, să știi să aștepți. Nu mănânci când vrei. Nu te antrenezi cum vrei. Nu alergi când vrei. Sau oricum, ca să nu ne simțim jeniți așa. Nu, ci calculat exact ca la carte, cum spune antrenorul. Trebuie să ne întrebăm dacă alergăm, cum spune antrenorul nostru. Dacă trăim, așteptăm. Octavian Paler spunea să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează o viață. De ce? Mi-a plăcut gândul ăsta pentru că ne aduce aminte de ceea ce spune Dumnezeu. Așteptarea aici este doar o tranziție spre veșnicie. Când numai, știi ce? În cer nu vom mai aștepta. În cer nu vom mai aștepta. Pentru că totul va fi împlinit. Dar până acolo trebuie să învățăm să așteptăm. Pentru că Dumnezeu ne formează, Dumnezeu ne întărește, Dumnezeu ne transformă. Să facem personal și împreună cu cei care Dumnezeu ne-a pus în biserica ta. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru că Tu întotdeauna ne arăți realitatea. Realitatea adevărată. Realitatea care ne duce în veșnicie și de fapt ne influențează veșnicia. Așa cum învățam în cuvântul Tău, ne înveți să știm cum să așteptăm. Că sunt multe lucruri care trebuie să așteptăm, să ne așteptăm pe Tine, să așteptăm oamenii, să așteptăm vremuri în viața noastră. E important să știm să așteptăm. Dar, Doamne, ajută-ne să facem lucrul ăsta, să așteptăm împreună cu Tine. Să vorbim cu Tine, să căutăm răspunsul Tău, dar mai ales să Te căutăm pe Tine. Pentru că Tu ne-ai spus că ești totul pentru noi, ești tot ceea ce avem nevoie. Caracterul Tău este din ce am fost rupt și fără Tine suntem, într-adevăr, incompleți, incapabili să avem răbdare. Doamne, Te rugăm să ne ierți de nerăbdarea noastră în multe feluri care ne duc la o grămadă de prostii, o grămadă de păcate, dar ajută-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Împuternicește-ne, dă-ne puterea de a ne încrede în Tine ca să putem să avem răbdare să așteptăm. Și în felul acesta să putem, ca și oamenii Tăi, să experimentăm binecuvântările Tale, Doamne. Oricare ar fi ele, oricare ar fi zona, aria din viața noastră, Doamne. Așteptăm să ne încredem în Tine pentru că se merită. Să vii Tu și rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus. Amin?